Halló, kedves Erika, itt a Ricu néni. Jó napot! Hallod, mondja Tóni, hogy nem biztos, hogy ott beér máma, mert valami beszart a traktornak. Nem bírom fölemelni, nem emeli. Hidraulikát nem bírja fölemelni, most csinálja még. Az este is csinálta, még most csinálja. Akkor? Ha majd megcsinálja, akkor még. Szólok. Vagy szólunk, hogy te addig dolgozzál nyugodtan. Jó, akkor dolgozok addig nyugodtan. Nem tudom, hogy 300 euróba fog kerülni. Úgyhogy jó, dolgozzál nyugodtan csak. Jó van. Reggel mész piacra? Nem. Nem megyek reggel. Jó, mert akkor légy erre azt a bűzési vidéje. Na mindegy, akkor máma nem is biztos, ugye? Nem biztos, hogy máma nincs. Hát hú. Tessék? Azt a biztos nem máma, mert most mire megcsinálja még. Ha sikerül még. Aha, jó van, akkor majd. Na, majd szól. Jó, viszlát. Yeah.